Astăzi suntem în Geneza, capitolul 6, a rămas la versetul 9, data trecută. Și o întrebare care aș vrea să pornim din capul locului astăzi este: ce fel de credință avem? Suntem într-un popor care se laudă, este un popor credincios, în multe feluri. Dar ce fel de credință avem? Este o credință vie, o credință adevărată? Este o credință cu fapte? Pentru că de cele mai multe ori vorbele noastre, cum că am avea credință, nu se potrivesc cu faptele pe care le avem zi de zi. Se spune despre un acrobat că și-a făcut apariție într-un mic orășel și și-a așezat, și-a întins o frânghie puternică încordată la câteva zeci de metri deasupra unui râu învolburat. El a început să uimească mulțimea prin talentul pe care l-avea, curajul lui, traversând de mai multe ori acel râu pe frânghie, alergând chiar pe frânghia aceasta, umblând în mâini, mergând pe bicicletă și chiar împingând și o roabă. La un moment dat, când i s-a părut că toți sunt convinși de abilitatea lui, acrobatul s-a trezat, a lăsat mulțimii: aș vrea acum să împing roaba aceasta de la un capăt la celălalt al frânghiei, având o persoană în ea. Credeți că pot face aceasta? Toți au început să strige: credem, credem! Atunci acrobatul a întrebat: cine se oferă să încercăm împreună? O tăcere de plină s-a jucat peste acel loc. Nimeni nu se oferea. Din spatele mulțimii apare un copil care striga: eu mă ofer, eu mă ofer, eu am încredere în tine. Înmărmurită, mulțimea îi urmărește pe cei doi, încheindu-și cu succes drumul atât de primejdios. Cineva se apropie de copil și întreabă: nu ți-a fost teamă? Copilul a răspuns zâmbind: nu, acrobatul este tatăl meu. Nu e prima dată când facem lucrul acesta împreună. Deci să mai pun o altă întrebare: ce fel de credință avem? Ne lăsăm conduși de Dumnezeu? Ne lăsăm conduși cu încredere pe drumul primejdios adesea în viața noastră? Sau avem doar o formă de credință lipsită de viață, lipsită de putere, lipsită mai ales de fapte, asemenea oamenilor din istorioara de mai înainte? Am ajuns deci în Geneza capitolul 6 și Geneza capitolul 6 este un capitol care începe sumbru. În versetul 5 acolo al acestui capitol citeam data trecută că Domnul a văzut că răutatea omului, și se referă omenirii, era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor din mintea lui era tot timpul numai spre rău. Și spune că Domnul i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ și s-a întristat în inima lui. Apropo, sunt mulți oameni care au impresia că Dumnezeu este incapabil de a-i părea rău de anumite lucruri. Bineînțeles, Dumnezeu vorbește ca un om aici. Bineînțeles că Dumnezeu, în atunci știința lui, a știut ce avea să facă omul. Totuși l-a creat pentru că știa că poate să-i oferă o șansă de împăcare și de mântuire. Însă în momentul acela, când omenirea e deschisă așa de sumbră aici, fiecare inclinație a gândurilor din mintea lui era tot timpul spre rău. Mă dai seama că lucrurile nu stau bine. Și continuăm astăzi cu ceea ce data trecută citeam în versetul 8. Spune: dar Noe a găsit har înaintea Domnului. Pe vremea potopului, cum este numită, când Dumnezeu se hotărâ să distrugă pământul prin potop, singura dată când a făcut acest lucru și nu va mai face niciodată, dovada este că ori de câte ori avem ploi, mai ales din aia torențiale, apar așa în nori legământul, semnul legământului lui, că nu va mai distruge pământul tot. E vorba despre un potop universal aici, prin ape. Este vorba de curcubeu. Totuși, în condițiile acelea, Domnul Iisus le descrie ca fiind vremuri în care oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau. Spune Matei 24, cu 38. În afară de creșterea violenței și a crimelor pe vremurile respective, vremurile erau destul de bune, spune noi, nu? Ce e rău să mănânci, să bei, să te însori și să te măriți? Și viața, am putea spune, merge destul de normal. Când oamenii se întâlneau la piață sau, mă rog, la evenimentele societății lor, îi râdeau de Noe și familia lui, care construiau o arcă uriașă, o corabie uriașă, pe uscat. Și mă discuta și despre Metușela sau Metusala, cel mai în vârstă om de pe planetă. Și probabil ziceau, într-una din zilele astea, să spun eu, Metusala asta va muri. Zic eu sigur. Sau discutau despre Enoch, strămoșul lui Metusala, omul care dintr-o dată a dispărut. Ce ciudățenie! Dispare pur și simplu un om. Metușela acesta, sau Metusala, cum mai este cunoscut, a fost bunicul Noe. A fost bunicul Noe. Și astăzi vreau să înțelegem ce înseamnă, ce poate reprezenta credința unui om și familia lui. Sau mai bine zis, credința lui pentru familia lui. Și Noe trebuie să fie învățat de la el, să fie auzit de la el, să fie știut lucrul acesta. Că în anul când va muri acest om, a murit la 969 de ani, cel mai longeviv, de-aia avem și expresia aceasta, vârstă metusalemică. Da? Nimic nu avea să oprească judecata lui Dumnezeu, care avea să dezlănțuie peste lumea plină de păcat și nespus de rea, cum înțelegeam. Vă dați seama că de peste un secol, în momentul acesta, Noe avertiza oamenii din vremea lui despre venirea judecății lui Dumnezeu. Sunt mai multe versete în Scriptură, nu dăm peste ele acum, în care spune că Noe asta a făcut. A fost un martor al judecății și pentru Dumnezeu și unul care a avertizat lumea. Vedeți că vine judecata, vine distrugerea. Timp de 120 de ani a făcut lucrul ăsta. De șanse, am spune noi, foarte multe. Dar vedeți, numai familia lui el a crezut. Este un fenomen ciudat. Dacă există câteva lucruri ciudate, spune, câteva zic eu așa în Scriptură, n-am spus greu de înțeles, pentru că nu-i vrea de înțeles, de multe ori nu-i de înțeles, e doar de crezut. Dar, Doamne, în câte lucruri credem noi fără să înțelegem? Și totuși credem. Dar interesant că numai familia lui l-a crezut și încrederea lui în Dumnezeu a fost pusă la test. Într-o zi, Metușela a murit și lucrurile au început să dezlănțuie. Noi și familia lui am intrat în arcă și a început ploaia. Și vă dați seama, se auzeau voci, n-are cum să nu se oprească. Nu? Trebuie să oprească la un moment dat. Dar a plouat 40 de zile și 40 de nopți și pe deasupra ploii și spune că apele subterane au explodat și au umplut pământul. Chiar și după ce s-a oprit ploaia, ne spune Scriptura că apele au continuat să ridice timp de 5 luni pe pământ. Deci întreg pământul a fost sub ape, orice viețuitoare cu suflare în plămâni a murit, totul în afară de Noe și familia sa. 8 persoane, apropo, în total. Aceste 8 persoane despre care toată lumea râdea. Bineînțeles, împreună cu viețuitoarele, două câte două, care au intrat de asemenea pe arcă. Și ne punem întrebarea, ce fel de om a fost Noe? Ce fel de om? Cum a căutat el har? Spune, citeam în versetul 8 acolo, că Noe a găsit har. Sau milă, traduce Cornilescu, milă înaintea lui Dumnezeu, îndurare. Despre asta e vorba. Cum a căpătat el har înaintea lui Dumnezeu? Cum a reușit să fie crezut de familia sa, spre exemplu? O să vedem despre lucrul acesta. Când, apropo, întreaga lume, când nimeni altcineva nu l-a crezut, cum a putut duce el la îndeplinirea planului lui Dumnezeu să construiești o arcă, un lucru unic, nu a fost să se crea niciodată, pe un pământ care nu ploua? Apropo, pe vremea respectivă. Noe a fost un om care și tu și eu putem fi. Trebuie să fim. Și haideți să învățăm de la el. În primul rând, Noe a fost un om credincios. Un om credincios care a umblat cu Dumnezeu. Pentru că credința, spuneam că ea are fapte. Credința adevărată întotdeauna face fapte. Și dacă vă uitați, să știm de la versetul 9, la 313, să vedeți cât de practic a fost credința acestui om. Un om credincios, spunem, care a umblat cu Dumnezeu. Acesta spune, versetul 9, este istoria lui Noe. Noe a fost un om drept și integru între cei din generația sa. El a umblat cu Dumnezeu. Noe a avut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era corupt înaintea lui Dumnezeu și plin de violență. Dumnezeu a văzut că pământul era corupt pentru că toate creaturile de pe pământ se stricaseră căile. Deci, apropo, păcatul influențează absolut tot, nu numai pe oameni. Versetul 13. Dumnezeu i-a zis lui Noe, sfârșitul tuturor lucrurilor sau tuturor creaturilor este hotărât înaintea mea, pentru că pământul este plin de violență din cauza lor. Le voi distruge împreună cu pământul. Le voi distruge împreună cu pământul. Vezi, în Geneza 6 cu 8 citeam ce? Că Noe a căpătat har înaintea lui Dumnezeu. Versetul 9 este pentru a treia oară în Scriptură deja când avem cuvintele acestea, iată generația sau iată povestea, istoria, sau dacă vreți, cum spune Cornilescu, iată care sunt urmașii lui Noe. Bineînțeles, aici nu e vorba, cuvântul poate însemna și urmași sau generație, genealogie, cum vreți să spuneți, dar e vorba despre istorie. Ce s-a întâmplat cu acest om, cu familia lui? Apropo, Noe nu este un personaj minor în Scriptură. Poate avem cumva, sau ne-am face cumva impresia aceasta, dar el este menționat de 50 de ori în Scriptură, în 9 cărți diferite ale Scripturii. Credința lui Noe a fost manifestată prin cel puțin 3 lucruri. Citeam în versetul 9, partea a doua, ce? Că Noe a fost un om drept, spune. Cornelescu spune neprihănit. Cuvântul acesta în grecă asta înseamnă drept. Ideea de neprihănit este pentru prima oară în Scriptură când apare cuvântul acesta neprihănit în original. Drept înaintea lui Dumnezeu. E vorba despre a fi drept înaintea cuiva care este în stare să se evalueze viața. Noe era un om drept. Scriptura vorbește despre mine în Noe multe feluri și am fost surprins că și Ezechiel, profetul, vorbea despre neprihănirea lui Noe. Dar neprihănirea lui Noe sau dreptatea lui Noe nu a venit din faptele lui bune. El nu a fost neprihănit sau socotit drept înaintea lui Dumnezeu din faptele lui. Nu. Faptele lui bune au reieșit din faptul că era drept înaintea lui Dumnezeu. Cum adică? Asemenea lui Avram, de la capitolul 12 în Geneza, vorbește despre Avram și o să vedem despre ce este vorba. Dacă deschideți cu mine Geneza 15, vezi câteva pagini. În capitolul 15, versetul 6, spune despre Avram că l-a crezut pe Domnul. E capitolul când Dumnezeu îl cheamă într-o noapte pe Avram afară și spune, uite pe cer, vezi stelele, le văd. Și vă spun că nu era acolo cerul cum era la noi, de nu vezi o stea la noi noaptea, în oraș. Era ca la munte, așa. Pe care multe vreți voi, dar să vedeau multe stele. Spune, vezi cât de multe stele. Așa voi face sămânța ta, neamul tău de mare. Și spune aici, versetul 6, că Avram l-a crezut pe Domnul și el, spune Dumnezeu, i-a socotit acest lucru neprihănire sau dreptate. Ce înseamnă că neprihănirea lui Noe și ca șelul Avram este un dar lui Dumnezeu. Este un lucru pe care Dumnezeu ți-l oferă. De ce? Pentru că tu te încrezi în el. Vă dați seama, Noe, în moment, apropo de Avram, că citeam de Avram, era, nevastă să era stearpă. Nu făcea copii. Și Dumnezeu îi spune, hai să spun ceva. Sămânța ta, și spune mai târziu, din soția ta care este stearpă, îl face un neam ca stelele cerului. Și spune că Avram l-a crezut. Și Noe a crezut pe Dumnezeu când i-a spus, Noe, ești pur și simplu din stilul ăsta de viața oamenilor, de violență, plin de păcat, și hai să spun ce ai desfăcut. Cum să salvezi pe tine și pe familia ta. Noe a crezut. Uitați-vă cu mine în Noul Testament, în Evrei. În Evrei, capitolul 11, se spune despre Noe, versetul 7. E foarte interesant ce spune aici despre Noe. Spune că prin credință a ascultat Noe, când a fost avertizat cu privire la lucruri pe care el încă nu le vedea, și a construit o arcă pentru a salva familia. Spunea că cine are credința adevărată este ceea ce este acel lucru, deci acel fenomen în care crezi ceea ce nu vezi, dar după ce te uiți în urmă, înțelegi de ce ai crezut. Spune aici că Noe, el a crezut pe Dumnezeu când a fost avertizat cu lucrurile care au să vină. Dumnezeu i-a spus, voi distruge pământul. Spune și a construit o arcă, deci a avut fapte, pentru a salva familia. Prin aceasta el a condamnat lumea și a devenit un moștenitor al dreptății sau neprihănirii care este potrivit cu credința. Deci, din două una, credința este, are o singură direcție. Și când vine vorba despre Dumnezeu, îl crezi pe el, pe cuvânt, restul lucrurilor însă trebuie condamnat. E foarte interesant că spune aici a condamnat lumea, adică pur și simplu a condamnat stilul de viață, stilul păcătos, stilul fără Dumnezeu. Vedeți, aceasta este o realitate care se întâmplă pentru noi într-un anumit mod astăzi. Adică cum? Neprihănirea. Spune că Noe era un om neprihănit drept înaintea lui Dumnezeu. Cum se întâmplă lucrul ăsta la noi? În momentul când, prin recunoașterea păcatului, faptul că suntem păcătoși, și mărturisire cu gura și încredere în jertfa lui Iisus Hristos, noi primim starea asta de îndreptățiți sau drept înaintea lui Dumnezeu în dar. E foarte interesant cum spune Pavel în Corintenilor, spune el, adică Hristos, pentru noi l-a făcut păcat. Pe cel ce n-a cunoscut păcatul. Pentru ca în el, adică în Hristos, să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Este un singur mod în care eu pot să fiu socotit dreptatea lui Dumnezeu. Nu prin fapte. Ci doar prin credință. Credință că el poate să mă ierte. Ce mai frumos spune Pavel Romanilor. Roman 3 cu 21 spune de acum, dar acum independent de lege, oamenii credeau până atunci că făcând faptele legii sau poruncile legii îți obții o formă de neprienire, de dreptate înainte de Dumnezeu. Nu. În afară de lege, spune, a fost tratată o dreptate oferită de Dumnezeu, despre care depun mărturie legea și profeții, spune, și anume dreptatea oferită de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru tot ce cred. Nu este nicio deosebire. Spune lucrul ăsta în considerarea faptului că evreii credeau că ei sunt singuri îndreptățiți în Dumnezeu. Spune, nu este nicio deosebire pentru toți cei care cred neprinirea oferită de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Este acest adevăr, faptul că Dumnezeu ne îndreptățește atunci când îl credem pe El pe cuvânt. Noi l-am știut cumva. Probabil că l-am învățat de la tatăl său, la Meh, că l-a învățat și el la rândul său pe Metușela și l-a învățat și pe Noh, pentru că oamenii ăștia au fost oameni care au umblat cu Dumnezeu de asemenea. Au știut acest adevăr. Vedeți cât de important este să crești copiii prin exemplu credința, în credință? Să învățăm pe copiii noștri să încadă Dumnezeu. Nu mă mai spun că s-au făcut studii în multe feluri în care se arată că oamenii care cred în Dumnezeu, care au credință, au vieți diferite. Sunt mai sănătoși, sunt mai logici, nu suferă de depresii. Problema secolului nostru spune depresia, auzeam pe cineva spunând, este pentru că suntem din ce în ce mai puțin încrezători. Nu mai credem în nimic. Ne lăudăm cu chestia asta. Dar nu așa a fost cu noi. În Proverbele 22:6, versetul meu favorit, pentru că la un moment dat am pus întrebarea, dar și probabil ca și noi, cum voi salva familia mea? Cum voi asigura mântuirea, de exemplu, fiului meu? Cum îl voi face pe el să creadă? Și Dumnezeu mi-a adus aminte versetul acesta, Proverbele 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o meargă și când va îmbătrâni, nu se va depărta de la ea. Versetul ăsta are două lucruri. O datoria noastră, o poruncă, adică tu, ca părinte, învață-l. Și cuvântul în ebraică, învață, nu înseamnă învață cu gura. Este un cuvânt care înseamnă învață-l de mic. Adică de când este el, prin tot ceea ce simte, pricepe, vede și într-o zi va începe să-și înțeleagă, e vorba despre stil de viață. Și Dumnezeu face promisiunea. Deci Dumnezeu ne dă o poruncă, îmi spune și îți promit că atunci când va îmbătrâni, nu se va depărta de la ea. A provocat aplicație pentru lucrul ăsta. Se spune în unele studii că astăzi, după vârsta de 18 ani, copiii credincioși se întorc în lume. Când ajung la facultate, se duc. Nu mai cred. Mă duc la biserică, ce mai bine. Spun statisticile. 80% spun. O cifră destul de mare. Însă statisticile nu spun de asemenea că după, când ajung pe la 30 de ani, când, cum spune românul, le mai vine mintea la cap, se întorc înapoi la credință. Nu pot uita și nu pot scutura pur și simplu de tot ceea ce am învățat din copilărie. Este exact ce spune acest verset. Când m-am bătrânit, nu se va depărta de la ea. Nu spune că va fi perfect. Nu există așa ceva. Deci noi am fost un om neprinit. Neprinirea aceasta a primit un dar de la Dumnezeu. Cum a fost credința lui Noe? Cum a mai fost? Păi a fost, spune, un om integru. Îmi place traducerea din limba română modernă în care spune Noe a fost un om integru între cei din generația sa. Integru. Sau Cunescu spune fără pată. Fără pată între cei din vremea lui. Vedeți, dacă neprienirea lui Noe reprezenta poziția lui înaintea lui Dumnezeu, integritatea lui reprezenta poziția lui, mărturia lui sau conduita lui înaintea oamenilor. Și sunt lucrurile astea legate. Credința, spuneam adevărată, are fapte. Ce înseamnă asta? Că dacă eu cred cu adevărat în Dumnezeu, se va vedea în felul în care mă porc cu semenii mei. Niciodată credința adevărată nu poate să facă altceva, să stea cu mâinile în buzunar. Nu se poate. Nu se poate. Fără pată sau integru este ideea de a fi dintr-o bucată, n-a fi fals cu două fețe și este imaginea animalelor care erau fără cusuri, spune, sau fără pată, care au adus înainte de Dumnezeu și au primit. Spunea Dumnezeu, nu poți să aduci un animal beteag. Nu, trebuie să fie fără cusuri. Vedeți, Hristos este imaginea fără de pată. În 2 Petru 2:22, Petru spunea, citindu-l pe Isaia, el nu a săvârșit niciun păcat și în gura lui nu s-a găsit nicio înșelăciune. Imaginea perfectă de integritate a fost Iisus Hristos. Și la fel și noi putem să avem în momentul când avem un exemplu, un model. Una din alte din problemele societății noastre este că avem din ce în ce mai puțin modele. Oameni care să ne arate clar cum se face. Că există, se merită. De ce mai multe ori pentru oamenii ceea ce contează nu e neapărat că există, ci că se merită. Chiar se merită să fii drept în lumea noastră. Chiar să merită să-ți plătești taxele. Chiar să merită. Noe spune că a fost un om fără pată, fără cusur înaintea lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Că conduita lui Noe înaintea oamenilor era în așa fel încât oamenii nu puteau să-i găsească vină. Vă dați seama ce fel de om era acesta? Că oamenii oricum erau cu ochii pe el. Era un fel de news 24-24, că asta făcea el. Construia o arcă în vederea tuturor. Și nu puteau să-i găsească o vină. Este imaginea pentru noi. Vedeți? Cine este corect înaintea lui Dumnezeu, spuneam, prin credința în Hristos, el va trăi o viață corectă înaintea oamenilor. Pentru că credința, spune Iacov, adevărată, nu e fără fapte. Credința fără fapte este moartă. De exemplu, dacă deschideți cu mine în Filipeni, capitolul 2, se vedea verset acolo care practic n-ar trebui pe noi să înțelegem că asta e datoria noastră. Credința noastră trebuie să fie o dovadă a integrității în viața noastră, unde trăim. Și foarte frumos. Citeam acest verset și în duminicile trecute, nu mai țin minte când, dar Filipeni 2:12 spune așa: de aceea, prea iubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci spune mai mult acum Apostolul Pavel în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Pentru că Dumnezeu este cel care lucrează în voi și astfel voi aveți și voință și puteți lucra după buna lui plăcere. Și spune mai departe așa: faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați. Filipeni 2:15 spune ca să fiți fără pată și curați. Cuvântul acolo, fără pată, asta se referă. Ca să fiți integri și curați, copii al lui Dumnezeu în mijlocul acestei generații necinstite și pervertite. Vi se pare cunoscut? Apropo, lumea primului secol în care scria Apostolul Pavel este asemănătoare cu lumea noastră. Aceeași poveste. Păcatul, necinstire, pervertire, spune să fiți fără pată și curați. Străluciți între ei ca niște stele în univers, ținând sus cuvântul vieții ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos, că n-am alergat în zadar și n-am trudit degeaba. Lev Tolstoi spunea: faptele din credință întăresc credința. Și credința produce fapte. Faptele din credință întăresc credința și credința adevărată produce fapte. Pavel, apropo, avertizează spunându-i lui Tit și ne avertizează pe noi de pericolul credinței moarte. El spune așa, în Tit 1:10, spune că oamenii necredincioși sunt răzvătiți, palavragii, se mai numesc talk show-uri astăzi, dar, mă rog, ai ideea, înșelători, îndeosebi de cei circumciși, spunea între evrei, care se laudă că ar fi al Dumnezeu. Și în versetul 16 spune acolo, ei pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor îl neagă. Sunt odioși, neascultători, incapabili de orice lucrare bună. Spune, acolo imaginea era, ei pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar faptele lor, prin faptele lor îl neagă. Deci să ne punem întrebarea. Este credința noastră o credință care se potrivește cu faptele? Adică credința adevărată prin fapte sănătoase. Faptele noastre îl neagă pe Dumnezeu? Vedeți, avem noi o grămadă de vorbe despre felul în care vorbim, despre vorbirea noastră. Dar întotdeauna lucru care este cel mai care e clar pentru noi este că degeaba dăm din gură dacă nu și facem. Trăim într-un popor care suferă în fiecare zi de fenomenul acesta. Dar Dumnezeu ne-a dat aici rădăcina lucrurilor. Pentru că n-am credință de Dumnezeu, eu sărăcesc. N-am cum să fiu integru. N-am cum să fiu credincios. N-am cum să fiu de folos. Faptele mele mă neagă. Pentru că în primul rând neagă pe Dumnezeu. Și credința în noi este să mai vedem faptul că, uitați-vă în versetul 22 din Geneza, capitolul 6, acolo unde rămâneam. Și spune așa, Noe a făcut toate aceste lucruri așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Tot spuneam că credința adevărată face fapte. Uitați-vă, Noe a făcut toate aceste lucruri. Geneza 6:22. E vorba despre toate lucrurile care Dumnezeu a spus să facă în corabie, cum să o facă, cum să o călătuiască, ce dimensiuni să aibă, ce să facă în ele, cum să... Toate lucrurile. Spune, Noe a făcut toate aceste lucruri cum i-a spus poruncit Dumnezeu. Unul din îndemnul lui Dumnezeu pentru copiii săi este să fie ascultători. Ascultător ai cuvântului său. Dar de asemenea Dumnezeu vrea să fim și împlinitori. Care părinte, de exemplu, sau care șef, îi place doar să vorbească, să spună copiilor respectiv, angajaților, și nimeni să nu Da, să zice, da, da, da, da. Și după aia să nu facă nimic. Este cum spunea un pastor, de exemplu, am să spun fiicei mele, du-te și fă curățenie în camera ta. Și după vreo oră ea vine la mine și spune, tati, să știi, am memorat tot ce mi-ai spus tu. Mi-ai spus să fac curățenie în camera mea. Îți pot spune ce mi-ai spus și în greacă, dacă vrei. Dar n-a făcut curățenie. Cam așa e. Noi a fost un om ascultător împlinitor. Iacov 1:22 spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultător înșelându-vă singur. Există o înșelăciune care Iacov ne arată că o facem către noi. Înșelăm și pe ceilalți, da, fac și nu facem nimic. Dar în primul rând ne înșelăm pe noi. De ce? Pentru că ne stricăm ce spuneam înainte, integritatea. Așa se strică un om, caracterul unui om. Pentru că despre asta e vorba. Vedeți, Noe a ascultat la Dumnezeu, a auzit ce i-a spus, dar a și împlinit. Apropo, Noe a fost ascultător de Dumnezeu când toată lumea era neascultătoare de Dumnezeu. Și asta e un lucru foarte interesant. Cum este să ascult, să fii singurul care ascultă? Păi este de genul când la serviciu, tu ești singurul care respectă regulile, când restul, pa. E singurul care nu stă pe telefon în timpul programului, pe mai știu eu ce. Cam așa era Noe. Când lumea întreagă era neascultătoare față de Dumnezeu. Apropo, Noe ne spune că Enoch profețea despre lumea în care trăia Noe, spunea că făceau lucruri nelegiuite și vorbeau cuvinte grele împotriva lui Dumnezeu. Deci lumea aceasta al Noe nu era doar o lume nepăsătoare. Asta era, a, interesant ce face Noe asta. Sau alții spunea, a, nu mă interesează, nu contează. Nu, nu. Erau extrem de violențe și extrem de batjocoritori. Și mă uitam la lumea noastră că e la fel. Lumea noastră este din ce în ce mai bajocoritoare cu privire la Dumnezeu. Și nu numai cu privire la Dumnezeu, dar și la cei care încearcă să străiască credința mai departe. Inventând tot felul de lucruri și tot felul de acuzații. Mă gândeam că trebuie să-i fost foarte greu pentru noi presiunea în care trăia în fiecare zi. Timp de 120 de ani omul ăsta a cu față presiunii unei lumi neascultătoare. Și noi avem de-a face cu tot felul de presiuni. De exemplu, presiunea sexuală. Astăzi se numește revoluție sexuală. Adică să faci cum vrei, când vrei, de unde vrei și așa mai parte. Este o presiune. Dacă nu faci așa, ești bigot, ești incapabil, ești limitat. În cele mai fericite cazuri, pentru că după aceea se ajunge, nu mai ești. Ești pur și simplu declarat și acuzat. Facem față la presiunea folosirii de substanțe. E la mod astăzi. Nu folosești nimic? Nu iei nimic? Păi cum să mergi la Untold fără să nimic? Sau mai știu eu ce la Never See sau mai știu. Cum adică? Presiunea apartenenței față de un grup. Astăzi dacă nu aparții unui grup, ceva, undeva, cândva, nu ești nimeni dacă nu ești pe Facebook, nu existi. Până așa expresia asta? Sau presiunea evaziunii fiscale. Toată lumea face, hai să fim serioși. Sau presiunea infidelității. Se practică în familie, față de partener și mai departe, față de familie. Dar trebuie să rezistăm împotriva acestor presiuni, asemenea înaintașilor noștri. Și putem să... Biblia este are o grămadă de exemple bune care au existat. Iosif nu a vrut să păcătuiască. Ochii lui erau la Dumnezeu. Spuneam noi, n-am spus niciodată, lecția vieții lui Iosif în ascultare față de Dumnezeu și la faptul că nu a cedat presiunii. Pentru că avea un Dumnezeu mare, păcatul pentru el era mare. Când era un Dumnezeu mic așa, în care îl scoți duminica, sau de două ori pe an, sau mai rog, atunci îți primiți mai multe lucruri. Peter Marshall, e vorba de predicatorul britanic, nu de comediantul și filosoful, spune așa, când îți dorești o viață fără griji, adu-ți aminte că stejarii cresc puternici doar în vânturi contrare, iar diamantele se fac doar sub presiune. Spus tot. Despre asta, Dumnezeu, apropo, dacă ne uităm în viața lui Noe, spune că el a umblat cu Dumnezeu, dar viața lui a fost o viață de umblare practică, reală, prin credincioșia sa față de familie, prin integritatea sa față de semeni și prin faptul că nu doar a ascultat cuvântul Dumnezeu, ci a și împlinit, întocmai. Și apropo, așa ne cere și nouă. Deci viața de credință și ascultare în Dumnezeu se numește umblare cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune și nouă să umblăm cu Dumnezeu. Deci după ce ne punem încrederea în Dumnezeu, prin Hristos, suntem mântuiți, da? Trebuie să învățăm să pășim cu El. Adică e normal, după ce un bebe este născut, este normal ca în timp să crească și să înceapă să pășească. La fel și noi, să umblăm, să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul Său și apoi să împlinim cuvântul Său. Dumnezeu spune să umblăm în dragoste, spre exemplu. Efeseni capitolul 5 este cel mai practic capitol. După ce în capitolul anterior Pavel spune cine sunteți, de unde sunteți, ce a făcut Dumnezeu pentru voi, toate lucrurile, așa spune, e, hai să vă spun cum să trăiți lucrurile. Se spune să umblăm în dragoste, Efeseni 5 cu 2. Efeseni 5 cu 8 spune să umblăm ca niște copii ai luminii. Nu la întuneric, ci în lumină. Efeseni 5 cu 15 spune să umblăm cu atenție, adică cu băgarea de seamă. Efeseni 5 cu 16 spune să umblăm în Duhul, nu prin fire. Adică pas cu pas Dumnezeu ne îndeamnă să umblăm cu El și El a promis că va fi cu noi până la sfârșit. Vedeți, majoritatea oamenilor, un lucru interesant, mă uitam la noi, l-am descoperit, apropo de a umbla cu Dumnezeu, majoritatea oamenilor au crezut că Noe zidea o arcă, construia o arcă. Realitatea este că puțin au înțeles că Noe a construit un caracter și o familie. Și s-a salvat pe sine și familia sa. Pentru că credința unui om trebuie să fie mântuire pentru el și pentru cei din jurul lui, pentru familia lui. Mulți au văzut timp de 120 de ani că el a construit o arcă. Dar se pare că doar cei din familia lui au înțeles că el construia un caracter, o mântuire pentru el și familia lui. Mai departe, deci Noe a fost un om care a umblat cu Dumnezeu, a fost un om credincios care a umblat cu Dumnezeu. Ce mai fost? Dacă vă uitați în versetul 14, în Geneza 6, spune așa, fă-ți o arcă, spune Dumnezeu, din lemn de cofer, fă-i niște încăperi, acoperă-o cu smoală, pe înăuntru și pe în afară, să o faci astfel, lungimea ei să fie 300 de coți, înălțimea de 50, înălțimea de 30, fă-i un acoperiș pe care să-l prelungești cu un cot, pune ușa arcei pe o parte a sa, să faci arca cu trei punți, una jos, una la mijloc și a treia sus. Eu voi aduce un potop de apă pe pământ ca să distrug toate creaturile sub cerul care au suflat de viață în ele. Tot ce este pe pământ va peri, iar voi face cu tine însă un legământ. Iar tu vei intra în arcă împreună cu fiii tăi, cu soția ta și soțiile fiilor tăi, să aduci în arcă câte o pereche de fiecare fel de vețuitoare, ca să le ții vii împreună cu tine. Această pereche să fie mascul și femelă, să vină la tine înăuntru ca să le ții vii câte o pereche din fiecare fel de păsări, de fiecare fel de animale sălbatice și din fiecare fel de animale mici care mișună pe pământ. Ia cu tine din fiecare fel de mâncare, depozitează-o, ea va sluji de hrană pentru tine și pentru ele. Și spune versetul 22 ce? Noe a făcut toate aceste lucruri așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Aici învățăm o altă calitate. Am văzut că era credincios care a umblat cu Dumnezeu dinainte. Dar când a venit momentul practic, spune că el a fost un om care a lucrat pentru Dumnezeu, dar nu oricum. A făcut toate lucrurile întocmai. A fost un om devotat. Asta e un lucru pe care dispariți în lumea noastră. Oameni devotați. Începi poate cu unii, dar nu poți să spui că mergi până în pânzele albe. Rastă oamenii care spune, băi, cu ăsta merg până în pânzele albe. Cu ăsta poți să merg până la capăt. În Psalmul 25 cu 14 spune că sfatul Domnului este pentru cei ce se tem de El. Cornescu spune prietenia. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Iar legământul Lui le dă învățătură. Ce înseamnă asta? Când umbli cu Dumnezeu, în fiecare zi, El îți vorbește prin cuvântul Lui și spune ce trebuie să știi și ce trebuie să faci. Cam atât. Ce trebuie să știi și ce trebuie să faci. Și vedeți, asta face din credincioși mai mult decât executanți. Niște executanți așa. Dați să trăiți. Ei sunt asemenea, spune Domnul Iisus, prietenilor săi. Ioan 15 cu 14 spune Iisus ucenicilor, voi sunteți prietenii mei dacă ce? Dacă faceți ce vă poruncesc eu și spune, nu vă mai numesc sclavi. Pentru că slavul nu știe ce face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit la tatăl meu. Imaginați-vă să ai pe Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Iisus, Fiul Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Să spună ce și cum. Păi, nu se cade să-L urmăm? Nu se cade să-i fim devotați? Interesant e că planul lui Dumnezeu pentru noi a avut trei responsabilități. Trei. Deși arătam vreo cinci. Da, trei. În primul rând să construiască o arcă. Ați văzut cum era arca? Mă țineți minte? Cât era de înaltă, cât era de lată, cât era de lungă? Pe românește. Avea 150 de metri lungime, 25 de metri lățime și 15 metri înălțime. Trei punți împărțite pe compartimente, ferestre pentru lumină și ventilație și o singură ușă. O arcă din lemn. Un lucru clar pentru cei cunoscători sau pentru noi toți este că acest aparat, această arcă nu era pentru navigație. Nu era pentru navigare. Era pentru plutire. Asta a fost scopul. Și așa a și fost. Asta, așa și-a îndeplinit cu succes scopul. Era pentru plutire. Pentru salvare. Cum se numește colac de salvare. Nu-ți cufunzi. N-ai cum. Așa a fost această arcă. Experții arată că dimensiunile sunt perfecte. De-aia îi spunem arcă, nu corabie. Este termenul corect. Era un vas de ajuns de încăpături, spunea cineva că încăpea, în care încăpea conținutul a 500 de vagoane de tren. 125.000 de animale, bineînțeles, cele mai multe dintre ele erau mici. La mulți nu intră în cap. Băi, n-avea cum să aibă toate animalele Pământului. Există lucruri demonstrate pe net în care se arată foarte clar cum toate animalele au intrat, orice specie ar fi fost. Dr. Henry Morris e unul dintre aceștia care arată cum au avut loc. A doua responsabilitate, să se încreadă în legământul lui Dumnezeu. A zis în versetul 18, voi face cu tine ce? Un legământ. Ce este legământul? E pentru prima oară folosit în Scriptură cuvântul legământ. Este o înțelegere între două părți sau mai multe părți în care este conținut ce? Niște datorii, niște obligații și beneficii. Există legăminte pe care Dumnezeu le-a făcut și apropo în care nu are nicio obligație pentru nimeni. El spune, eu voi face lucrul ăsta, că vreau eu. Ca și Dumnezeu, plin de har. Dar există legăminte în care sunt implicate niște obligații pentru om și beneficiile vin prin promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut, spune, cu tine voi face un legământ, iar tu vei intra în arcă împreună cu fiii tăi, spune versetul 18, cu soția ta și soțiile fiilor tăi. 8 total, pentru că facem calcul. Legământul ăsta a fost cu Noe, dar s-a răsunut peste familia lui. Implicațiile lui au fost peste familia lui Noe. Apropo de Noe, lămurim un lucru, m-a întrebat cineva, bă, dar Noe a avut un preț? Că spune că la vârsta de 500 de ani, Noe a născut 3 fii. Dacă ne uităm în Scriptură, Noe a devenit tată la vârsta de 500 de ani, Geneza 5:32, a intrat în corabie la vârsta de 600 de ani, o să vedem în Geneza 7:6, și cei 3 fii ai săi erau încă tineri după vremea respectivă, apropo, 100 de ani aveau. Dar pe vremea aia se trăia mai mult. Ham era cel mai tânăr, Geneza 9:24, iar Iafet era cel mai mare. Cel mai tânăr Ham, Iafet, cel mai mare. Geneza 10:21. Și toți erau căsătoriți, cum am văzut. Și am rezolvat problema cu tipul, da? Nu există. În Scriptură, deși mai este un caz, aparent, că ar mai fi un caz de genul acesta. Și astfel, legământul ăsta pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi și familia lui, le-a oferit lui lor pace și le-a asigurat, le-a oferit siguranță, siguranța salvării lor. Mai era o condiție sau o responsabilitate. Să construiască o arcă, să încreadă în legământ și să strângă animalele pe arcă. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? E foarte interesant că Dumnezeu spune cum. În Geneza 6:20 citeam că ele vor veni la voi. Adică Dumnezeu avea câte un GPS de locare și de îndemnare. Pentru fiecare, pac, doi câte doi. Spune că Dumnezeu l-a creat și astfel Dumnezeu l-a făcut să vină la Noe. Să intre în arcă împreună cu familia sa. Este trist, apropo, în imaginea asta, să vezi cum animalele care au auzit glasul lui Dumnezeu l-au ascultat. Dar oamenii, nu. Peste veacuri, apropo, Isaia, profetul, spune, boul își cunoaște stăpânul. Iar măgarul știe iesla stăpânului său. Însă Israel nu cunoaște, poporul meu nu înțelege. Și vedem, din păcate, trista realitate și astăzi. Mai trebuie spus că în tot acest timp de slujire, 120 de ani, apropo, Noe a fost un martor viu pentru lumea pierdută. Și vedem, apropo, aici, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu față de păcătoși. Niște păcătoși nepăsători și răzvătiți. Și au ignorat și au refuzat mesajul și șansa oferită de Dumnezeu. Deci, noi învățăm de la el că a fost credința lui cum a fost. O credință care l-a făcut să umble cu Dumnezeu. prin integritate, prin exemplu. Da? A fost un om devotat care a lucrat pentru Dumnezeu, nu s-a jucat, s-a făcut totul tocmai cum Dumnezeu a spus. Și mai e un lucru, dacă uitați în capitolul 7, avem 24 de versete. Și nu le mai citim acum ca să salvăm timpul. Dar în cele 24 de versete, vedem că Noe a fost un om de asemenea sigur care l-a așteptat pe Dumnezeu. Vedeți, de-a lungul timpului, imaginați-vă, 120 de ani. Noi cu timpul cam obosim. Și sunt multe cazuri când el a plecat și ea l-a așteptat până când a obosit. Un exemplu. Și noi obosim când așteptăm îndelung. Însă Noe ne arată că a fost un om sigur care l-a așteptat pe Dumnezeu până în ziua când Dumnezeu a spus ok, după 120 de ani, intră în arcă tu și corabia și familia ta și Dumnezeu spune că a închis ușa. În Psalmul 32:9 spune așa, nu fi ca un catâr sau un cal fără discernământ, care numai strunit cu frâul și cu o zăbală se poate apropia de tine. Spune Dumnezeu, omule. Calul, apropo, uneori vrea să grăbească nerăbdător. De-aia ai nevoie să-l strunești. Iar catârul ce face? Calul dă înainte și catârul trage înapoi. Nu vrea să meargă, e încăpățânat și el leneșe să meargă. Noe spune că a umblat cu Dumnezeu și a lucrat pentru Dumnezeu și l-a lăsat pe Dumnezeu să conducă în toate și l-a așteptat. Și apropo, după 120 de ani, ce este interesant este că în primele 10 versete din capitolul 7, Dumnezeu le mai dă câte zile? O săptămână. Deci îi așteaptă 120 de ani. Și după 120 de ani le mai dă o săptămână. Spune aici că potopul a început în ziua 17 a lunii a doua. Asta înseamnă în cel de 600 de ani al vieții lui Noe. Asta înseamnă că Noe și familia s-au intrat în corabie în cea de 10-a zi a lunii respective. Lunii a doua din anul 600 al vieții lui Noe. Apropo, lucrurile astea nu sunt întâmplate. Spuneam, Biblia nu este o carte de tare, dar când o oferă sunt importante. Dar vedea acestor lucruri, apropo, noi putem să calculăm timpul aici. Sunt oameni care au timp și sunt pasionați de acest lucru și chiar calculează. Și se vede că sunt exact cum trebuie. Dar în săptămâna asta, i-au strâns toate animalele și toate proviziile. Și corabia a rămas o săptămână, încă o săptămână deschisă pentru oameni. Și furtuna s-a apropiat. Și nimeni nu vedea că se apropia. Nu știu, o chestiune așa în noi. Mă uitam pe net de mult, doar mă uitam la unii oameni cum filmau potopul de apă. Și mă uitam, bă, dar cât de pasionat și cât de nebun să fii să vezi. Și apropo, sunt imagini groaznice. Să nu-ți fie teamă așa, dar să fii tu pe net, să postezi tu. Și probabil că așa atunci era același lucru. Să uitau, dar nu vedeau. Și furtuna s-a apropiat. Și ce furtună? Era un potop. Ca nimeni. Ca niciodată. Și niciodată n-a mai fost după aceea. Nimeni însă nu-l vedea pe Dumnezeu. Interesant este cum David, de exemplu, apropo de furtună și dezastre, cum David în Psalmul 29, și așa deschideți la Psalmul 129. Deschidem împreună. În Psalmul 29, David îl vede pe Dumnezeu în furtună. Spune, dați Domnului fia lui Dumnezeu, dați Domnului slava și puterea. Dați Domnului slava cuvenită în numărul său. Închinați-vă Domnului cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună deasupra apelor. Și uitați-vă la versetul acesta că o să aveți o surpriză la sfârșit. Spune, glasul Domnului răsună deasupra apelor. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este deasupra apelor mari. Glasul Domnului răsună cu putere. Glasul Domnului răsună cu măreție. Glasul Domnului doboară cedrii. Domnul dobadă cedrii Libanului. El face Libanul să sară ca un vițel și sirinul ca un pui de bivol sălbatic. Glasul Domnului despică cu scânteier de foc. Glasul Domnului face să tremure pustia. Domnul face să tremure pustia Cadeș. Glasul Domnului apleacă stejarii și despoaie pădurile. În templul său tot strigă slavă. În timpul potopului, aveți surpriza, în timpul potopului Domnul era pe tron. Domnul va trona ca împărat pe vecie, Domnul dă tărie poporului său, Domnul binecuvântează poporul său cu pace. Observați? Dumnezeu în mijlocul furtunii. Probabil că David a văzut un exemplu de inundații de genul ăsta, se mai întâmplă și astăzi, dar spune că el a văzut puterea, slava și suveranitatea lui Dumnezeu. Pe scurt așa. în aceste urgii. Dar versetul 10 spune, în timpul potopului Domnul era pe tron. La ce potop se referă? La potopul Noe. Unul a fost până atunci. Și singurul. Și Domnul spune, va drona pe, ca împărat pe vecie. Apropo, oare vedem noi că furtuna se apropie? Sub ochii noștri astăzi, furtuna vine. Dar nu va fi o furtună de ape. Scriptura spune că Dumnezeu nu va distruge pământul prin ape, ci prin foc. Și Dumnezeu ne dă prevestiri. Apropo de exemple de genul ăsta, lumea noastră este plină de exemple prevestitoare. Exemple clare sub ochii noștri. Însă întrebarea este dacă noi vedem ce face Dumnezeu. Dacă putem să-L vedem pe Dumnezeu. Mă gândeam că sunt o grămadă de oameni îndurerați și terminați și absolut dezolați din toate punctele de vedere. Dar David spune așa, Domnul dă tărie poporului său, Domnul binecuvântează poporul său cu pace. Vezi, într-una din zilele acestea, Dumnezeu va închide ușa arcei sale, biserica. Astăzi e har. Ne cheamă. Cine aude, spune să nu-și prelească inima. Și știți ce? Nimeni nu va putea să mai deschidă. Trebuie să ne asigurăm că vom fi în arcă. În arca sa. Vedeți, de la versetul 11 înapoi în Geneza a început potopul. Și spune versetul 17, potopul a ținut 40 de zile și pe pământ. Apele au crescut și s-au înălțat. Au înălțat arca, iar ea s-a ridicat cu mult deasupra pământului. Apele s-au ridicat și au crescut mult pe pământ, iar arca plutea deasupra apelor. Apele s-au ridicat așa de mult pe pământ încât toți munții înalți de sub cerul întreg au fost acoperiți. Apele s-au ridicat deasupra munților, acoperindu-i cu aproape 15 coți. 7 minute jumate. Spuneam de exemplu în lumea noastră, mă uitam că numai în 1996 ploile din Afganistan au lăsat în urmă în luna aprilie anul respectiv fără case peste 3.000 de oameni. În luna iulie acelui an în Bangladesh au fost distruse casele a peste 2 milioane de oameni. În august al acelui an, râurile Yangtze și Hai din 9 provincii din China au făcut prăpăd. Au ucis 2.000 de oameni. Numai într-un singur an. Dar apropo, în România anului 2018, numai în lunile iunie și iulie s-au înregistrat zeci de inundații numai potoapelor noastre, ploilor torențiale, fiind afectat un număr de aproximativ 100 de sate din România. Soldându-se cu zeci de morți, mii de oameni afectați. Mii de oameni afectați. Jale, cu alte cuvinte. Apropo de potop, a venit ziua refuielii, socotelii. Potopul a fost judecat al Dumnezeu pe vremea respectivă. Într-o lume nepăstoare, răzvătită. Vă dați seama, pământul a acoperit cu 7,5 metri la început că s-a întâlnit ploaia. Dar spune că, de asemenea, apele au crescut timp de 5 luni după aia. Toți oamenii, toate viețuitoarele cu suflare au murit. Dumnezeu a așteptat însă mai mult de un secol. Și aduce aminte de cuvintele profetului Isaia. Căutați pe Domnul, Isaia 55:6, cât timp poate fi găsit. Chemați-l cât timp mai este aproape. Nelegiuitului să-și părăsească calea. Iar omul rău să renunțe la gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care îi va arăta îndurare, la Dumnezeul nostru care îl va ierta de plin. Asta e imaginea crucii. Părăsești calea, pentru că pocăința adevărată întotdeauna se întoarce la păcat. Renunță la gândurile lui rele, spune, să se întoarcă la Dumnezeu și îi va arăta îndurare. Îl va ierta pe deplin, spune. Apropo, Isaia vorbește profetic aici, pentru că în vechime iertarea nu era deplină, era doar acoperită. Prin jertfa pe care duceai cu animalul respectiv, îți acopereai păcatul. Numai Hristos iartă pe deplin. El vorbește despre Hristos aici. Și apropo de supărările că potopul nu ar fi fost universal, am citit deja o grămadă de exemple, Geneza 6:7 spune, îl voi șterge pe fața pământului pe omul care l-a creat, atât pe el cât vitele, animalele mici, păsările cerului. Geneza 7:4 spune, voi șterge pe pământ toate viețuitoarele pe care l-a creat. Geneza 8:21 spune, când Dumnezeu promite că nu va mai distruge pământul, spune, nu va mai distruge toate viețuitoarele așa cum am făcut-o. Și dacă potopul nu a fost universal, atunci de ce Dumnezeu arată universal curcubeul său de fiecare dată? în nori. Pentru că a fost un potop universal. Și așa va fi și judecata la sfârșit. Va fi universală pentru toți locuitorii Pământului. În afară de cei care sunt în arc. Și apropo, ca să încheiem, imaginea asta a potopului este folosită și de Iisus și de Apostolul Petru. Vă spunea la început că Iisus descria lumea, și dacă deschideți cu mine la Matei 24, între timp, versetul 37, descria lumea de pe vremea respectivă, spune că ca în zilele Noe va fi când? Foarte interesant. La venirea fiului omului, spune. Geneza 24 cu 37. Tot așa cum a fost în zilele Noe, va fi și venirea, la venirea fiului omului. Căci așa cum era în zilele dinaintea potopului, când oamenii ce făceau? Mâncau, beau, Matei 24 cu 38. Sensurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în arcă. Și nu au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, apropo de toți, de universal. Tot așa va fi și la venirea fiului omului. Observați mai departe, puțin mai jos, în versetul 42, Iisus are o avertizare și un îndemn. Deci vine judecata, dar spune, vegheați deci pentru că nu știți în ce zile vine Domnul. Știe cineva? Sunt grămadă care se chinuie să calculeze ziua Domnului, dar nu îi se spune să calculăm ziua venirii Domnului, ni se spune însă să veghem. Spune că dacă stăpânul casei ar ști la ce strajă din noapte vine hoțul, ar veghea și nu ar lăsa să-i spară casa. Prin urmare, fiți pregătiți și voi, pentru că fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Deci ce spune? Vegheați? Adică nu dormiți, nu uitați, nu vă lăsați preocupați de alte lucruri. Spune, fiți pregătiți și voi, pentru că fiul omului va veni în ceasul când nu vă așteptați. E foarte interesant că imaginea din potopul Noe prezintă ce? Niște oameni, spune, care până în ziua potopului n-au știut nimic, spune. Păi cum se poate așa ceva? Deci să ai o mărturie timp de 120 de ani sub ochii tăi, un om integru, credincios, care a umblat cu Dumnezeu, mă, e clar că nu e o glumă. Familia lui este în aceeași linie și totuși să nu știi nimic. Parcă ne-am uitat la televizor. Spunea că și Petru vorbește despre potop. Spune în 2 Petru, la sfârșit, spre sfârșitul Scripturii, 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 3, spune, apropo de lumea în care trăim noi, de știrile pe care le vedem sau nu le vedem, sau mă rog, le auzim, poate, spune, zile din urmă trebuie să știți că, 2 Petru 3 cu 3, vor veni bajocuitori plini de bajocuri care vor umbla după poftele lor și vor zice, unde e promisiunea venirii lui? Căci de când au dormit strămoșii noștri, toate rămân așa cum a fost la începutul creației. Ei în adins ignoră faptul că prin cuvântul lui Dumnezeu a existat cerul cu mult timp în urmă, precum și un pământ scos din apă și întreținut prin apă. Că lumea de atunci a fost distrusă prin ele când a fost inundată de apă. Însă cerul și pământul de acum sunt păstrate pentru foc prin același cuvânt, fiind ținute până în ziua judecății și a distrugerii oamenilor neevlavioși. Deci Dumnezeu spune, iată, a existat un potop și lumea de atunci a fost distrusă prin acesta. Dar avertizarea? 2 Petru 3 cu 8 spune așa. Prea iubiților, spune, nu ignorați faptul că pentru Domnul o zi e ca 1000 de ani, iar 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu este încet în a-și împlini promisiunea, așa cum cred unii, cum s-o cutesc cu încetineala. Dar spune, are răbdare cu voi și nu dorește ca vreunul să piară, ci toți să ajungă la pocăință. Și ziua Domnului va veni ca un hoț. Și în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, corpurile cerești vor fi dispuse prin ardere, iar pământul cu toate lucrările de pe ele vor fi dezvăluite. Adică se vor... Ați văzut cum când arde focul o foaie, cum se strânge? Asta e imaginea de aici. Având în vedere că toate aceste lucruri vor fi distruse astfel, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Spune, trăiți niște vieți sfinte și evlavioase, sper cunoscut, integre, ca Noe, așteptând și îngrăbind venirea zilei lui Dumnezeu, ziua aceea în care cerurile vor fi distruse prin foc și corpurile cerești vor fi topite prin ardere. Apoi, Petru scrie asta în primul secol. În primul secol nu se știa posibilitatea ca pământul să fie topit. Astăzi este o chestiune de buton. Și este, de fapt, imaginea și descrierea exploziei atomice. Aceste expresii vor fi topite prin ardere. Apropo de lumea aceasta în care trăim noi, am dat peste un text din Alexander McLaren, predicatorul britanic, care spune așa de frumos despre lumea pe care o așteaptă potopul, dar este o imagine a lumii noastre. Spune, timp de 120 de ani, înțelepții au râs și cei de bun simț se întrebau, Iar Sfântul Răbdător dădea de zor cu ciocanul și își construia arca. Dar într-o dimineață a început să plouă și dintr-o dată Noe nu a mai părut așa de nebun. Situația s-a schimbat atunci când apa a ajuns la genunchii bufonilor, iar sarcasmul lor le-a stat în gât atunci când s-au scufundat. La fel este mereu. La fel va fi și în ziua cea mare. Oamenii care au trăit pentru viitor, prin credința în Hristos, vor fi descoperiți ca fiind înțelepți. Când viitorul a devenit prezentul, iar prezentul a devenit trecutul. Și totul s-a terminat pentru totdeauna. Cei care nu au avut niciun țel dincolo de lumea aceasta, acum vor fi scufundați sub orizontul trist, se vor trezi prea târziu la realitatea că ei sunt în afara corăbii de salvare, iar pe mormântul lor va fi scris: o, nebunule! Referitor la psalmul acela care spune: o, nebunule, care zici că îmi voi dărâma hambarele și voi face altele noi și mai departe. Și spune: chiar noaptea asta vei muri și îți voi chema sufletul la judecat. Dar la noi, așa că încheiere, dacă uităm toate lucrurile, să ținem minte așa. Învățăm ce? Că putem să fim credincioși, umblând în integritate, fiind de exemplu de credință și ascultare față de Dumnezeu. Învățăm de asemenea că putem să fim devotați, nu doar ascultători ai cuvântului Dumnezeu, dar și împlinitori, cum a fost Noe. Și putem să fim siguri. Apropo, într-o lume din ce în ce mai nesigură, putem să fim asemenea Noe siguri că Iisus se întoarce și că noi trebuie să fim găsiți unde? În arcă. Și cu treabă. Adică ocupați cu lucrurile lui Dumnezeu, spunând tuturor ce? Că judecătorul vine. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru exemplul în Noe, un exemplu așa de grăitor, într-o lume așa de asemănătoare cu a noastră. Deschide-ne ochii să putem să înțelegem ca și Noe că salvarea ești Tu. Și că ascultarea de Tine, nu doar la ce spui Tu, dar împlinind ceea ce spui Tu, este singura noastră șansă. Doamne, Te rugăm să ne ajuți ca să fim găsiți de Tine în arcă, să fim găsiți de Tine cu treabă, pentru Tine, trăind vieți vlavioase, în ciuda necredinței și neascultării și odijurul nostru. Nu ne lăsa să ne descurajăm, deși așteptarea noastră poate să lungește, ci aștept să ținem ochii la Tine, asemenea noi. Pentru ca noi, împreună cu cei de dragi ai noștri, cel puțin, să putem să Te așteptăm pe Tine. Pentru că Tu așa ai promis, că Te vei întoarce nevera la Tine. Și nu vei lăsa ca mânia Ta să cadă peste noi. Mulțumim pentru promisiunea aceasta și numai pentru promisiune, dar îți mulțumim pentru că Tu ești în stare să îți achiți promisiunile Tale întotdeauna. Pentru că ești un Dumnezeu care face legământ și promisiuni pe care le împlinești întotdeauna. Slăviți să fii, Doamne. Amin.